أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سورة العلق او دیتا سورة اقرأ هم وی مکی سورت تے نزول کے داڑن بے دے تا دا قرآن کریم اغا سورت تے شرطول نمخ کے دے داڑن بنی آیاتون پینزن نازل شوی دی او دا دین رستو بیا سورة قلم راغلے دے دین مخ کی صورت نشتا. مخ کی صورت کی جہد او کوشش د انبیاء او د دعوت لپاره ذکر کو چغیر تکلیفونه د دعوت د توحید کې برداشت کړی دي. د دې صورت کی ترغیب د قران کریم ته چغم الله را لګلې د اثبات د توحید لپاره دارنګ مخ کی جہد د انبیاء او مخکنو ذکر کو کوششونه داغي. د دې صورت کی جہد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کی چې غم ډیر کوشش کړی دی، سختې تکلیفونه برداشت کړی دي. دارنګه مکی خلق فطری د انسان ذکر کو. په دې صورت کې ابتدا د پیدایش او د خلق دا ذکر کړي. دا اود صورت تحذیز دی په قرات د قران کریم رومبی درې آیات کې، اگر چې من کوونکې دا غینه من کول کړي، او امر د اقامه علی توحید باندې 19 آیات کې، او رد د شرک له عبادت 19 آیات کې، او شرک له علم عمرت کې 14 آیات کې. اسماء د رب کې درې ذکر دي او صفات فعلیه پکې و دي. خلاصه دا ده چې امر دی په قرات د قران کریم سره د ذکر د ادب نه چاغه استعانت پر رب دی، او ذکر کوي د اسماء او د الله او د صفات او د نشپاګه او ذکر کوي امر دو زلا دې د پاره چې شامل شي هر حال ته تر آیات 5 پورې. دارنګه او صاف خمسه قبیح د ناهي ذکر کوي د قران نه، چې دا کم سړی د قران نه منکول کوي د دا 15 ناکار او صاف دي، شپغم هم نه هم تیار لسم کې. او صاف د دعیم ذکر کوي درې لسم، یو لسم، دو لسم کې. او سخت تخویف ناهی ته ذکر کوي پین لسم، شپاړسم، ول لسم، ات لسم کې. تحذیر د داعی ته بدریو امور او دریو سیزونو باندې نو لسایت. بسم الله الذي خلق الانسان وعلمه، الرحمن الذي اکرم الانسان بالقلم وعلم ما لم يعلم، الرحيم الذي خص نبيه بالدعوه اليه في اخر الامم. خاص مدد دنم د الله غزا چې پیدا کړ د انسان او تعلیم ور کړی دتا. رحمان ذات دې اکرام کړی د انسان په قلم او تعلیم کړی دتا داغه چې د پته نو. رحیم ذات دې خاص کړ د خپل نبی صلی الله علیه وسلم په دعوت هغه ته په اخر امتونو اخر امت کې. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ قل ولا باسم ربك پنم مدد دنم در رب خپل الذي خلق غزات چې پیدایش کړلې. دا پنځه آیاتونه د دې سورت د قران کریم دا اوله واحده چې په غار حرا کې نازل شیو. اقرأ مفعول حذفي، معنی اقرأ ما انزل اليك، یا اقرأ القران، قران ولا پتاولګی د چې اوله فریضه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د قران بیان دی او د دې تبلیغ دی. بسم ربک دا به متعلق یسل کې د مفتتحا یا مستعینا بسم ربک سره دې کې ادب د قرات د قران اغه ذکر کړي. اور کله چې قرات د قران لوی او سخت بوج دی، د دې لپاره استعانت د الله نه ضروری دی، داغه په امداد سره اسانی کیږي. نه الذی خلق، اغه ذات چې پیدایش کړی دی، مفعول عام دی، د تعمیم د پاره حذف دی، معنی خلق کل شی. نو مفعول نسیم منسیاش بیا، معنی صرف معنی حدثی مراد کا، پیدایشی کړل دی بس او دا هر څه پیدایشی کړل دی خلق الانسان پیدا کړل دی انسان من علق د ټوکړي د ویننام دا علق جمع د علقتون دا جمع د دیو جن ذکر کړل دی چې جنس انسان په معنا د جمع سره دی سوال دا راځي چې اول پیدایش خود نطفه نه لې لکه سوره حج بینځم آیات او مؤمنون او دارنګ ډیر آیاتونو کې ذکر دي بدلته دغه ابتدا ول ذکر نشوه جواب او اشاره چې نطفه اصل دی ټیک ده کولمبي انقلابی حالت علاقه ده مانړومبي ځل چې نطفه هغه انقلاب کوي کنه او ورګرځي ناغزي د علاقه حالت ده دا کولمبي انقلاب دی نشاره د قران کریم هم د انقلاب د پارا راغله دي علاقه کې هم د وصف د په وسوالي او د جوړخ دي نو قران هم د جوړخ کتاب دي محبت او اتصال پیدا کوونکې دي کنه مقصد غدال چې مخلوق د خالق سره یو شي د مخلوق مینه پیدا شي د خپل خالق سره اقرا او ربک الاکرم لولا همیشا او رب ستا ډیر عزت والیم لولا همیشا دا تکرار د تاکید د پاری من هر وخت قران لولا کنه یا مراد د اقرا ان لومبینه ځان له تلاوت کولی ردې مې اقرا ان مراد قرات د دعوت او تبلیغ دی بل تر رسول دی یا پاول سره مراد شروع کول د قرات دی او د شروع کولو د پاره ادب ذکر شو او دویم اقرا د اجرا او استمرار قرات د پاره ای یا اول قرات نا بالغ ته یمیان ته کنه تبلیغ او تعلیم د شداغی د پیدایش زمانه د علاقه ته نږدې دیغه ادویم قرات بالغانو او اهل قلم ته دیگنه دغه وجه ده چې د لومبی اقرا کې اشاره وا چې پرایمری تعلیم وکه مروستي بیا اشاره وکړه چې غټو ډیګرو ته هم لاړ شه کنه لوستل وکه ابتدایي مو ورستوم علامه سیندی وی لومبی ځل کې پرایمری تعلیم ته اشاره وکړه ا دې دویم کې هاي تعلیم ته اشاره وکړه ځکه وی اقرا دوباره بیا ذکر کړو او یې فرمایل وربک الاکرم دا اکرم صغره تفضیل ده د کرم نه او هغه کثرت د خیر ته وینو دا خاص صفت دی په الله پورې ځکه چې خیر ټول دا غل لاس کې دی نعمتونه ټول دا غل طرف نه دی او معافی کون کې دی د جهل د بندگانو نه ورستو کون کې د عذاب دی د مستحقینو د عذاب نه عطیات ور کون کې دی بغیر د سعی وزن ډیر اجر او ثواب ور کون کې دی په لستو د قران ځکه اکرم دی کنه الذي علم بالقلم اغزات چې تعلیم ورکړلې په قلم سره قلم سره تعلیم ورکړلې دا هم د ملائکه انسانانو جناتو ته او په انسان باندې خاص طور باندې احسان دي په خلق پیدایش پسې لوی نعمت بیا د دنیا کې علم دي او علم دوه قسمه دي یو علم په قلم سره دی هغه دلته ذکر کو او بل علم په بیان سره دی هغه په دې جمله کې ذکر کو چې علم الانسان ما لم يعلم رستو علم الانسان تعلیم ورکړل انسان ته ما لم يعلم دا غسی چې دې پوهنو پاره دې نه پوهیدو هغه پوه شو کنه نو ما صریح په عموم کې نه دی بلکې کله عام او کله خاص راځي او دا قول د محققین او اصولیانو عربیت والا د ګرامر والا دلته مراد بعض علمونه دي چې الله د خپل اراده په بنا باندې بعض انسانانو ته یو قسم علم ورکړي بعضو ته بل قسم علم ورکړي ابن کثیر وی علم کله په اذهانو کې او کله په جبه باندې او کله په قلم باندې داول ذهني دیم لفظي او د درم تر رسمي وي او رسمي بیا مستلزم دي د غدوالو له دې وجه نه د علم بل قلم چې رسمي دي لاغه تخصیص یو کو هغه مقدم کو کلا ان الانسان ليطغى یقینا دا بشک چې انسان خامخا سرکشي کوي دا زجر د مخالفت کوونکې د نبی صلی الله علیه وسلم ته او د قران ته اکلا په معنا د حق قاله ا انسان مراد ته مکذب انسان دی لیت غافر کشی کوي تجاوز کوي د حد نه په حقوق الله کې کفر او شرک سره تجاوز کوي د حد نه په حقوق العباد کې په ظلم او په غصب سره ارا اه استغنا دا د دیو جنا چې ځان مال داروینی ل ارا اه دا لام مقدر یسل کې او دا سبب ذکر کوي د توغیان او مراد د هونا نفس د دې کنه چې ځان ویني ارعاه ځان ویني استغنا غنا په مال سره او په لوی قبيله او تابعدارو سره یې کنه چې تابعدار ډېر زیات دي تابعدارو غنو سرم دا مسله راځي. باب استفال ذکر کو اشاره کوي چې انسان حقیقت کې غنی نشي جوړېلې ځکه چې غنی بیا جته ته وي الله تعالی خو دې ته دې خامخا محتاج دې قبل چاته نه محتاج دې دیو جن دې بیا جته نه کیږي لیکن ځان بیا جته غنلې اشاره ده چې سرمایداری اکثر دا سبب د طغیان جوړ شي کنه د کفر او د شرک ارها واستغنا ته دیو جن چې ځان مالدار ویني ان الى ربک الرجعا یقینا طرف درب ستا تا ګرځیدل دی واپس کېدل دی دغه تخفیف د مکذب او تسری دا نبی صلی الله علیه و علیه وسلم تا رجعا مستر به معنا د رجوع را دی واپس ایتو وی ارایت الذی ینها آیات وینیا کس چې منقول کوي عبدن د بنده د الله اذا صلا کله چې غموس کوي دا د مکذب نور صفات قبیح ذکر کوي ارائیت را تعجب دا باری عبدن مراد دا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دکا شان نزول واقعاتو کی رالی چی ابو جال اگر دا مرز کولو نا منع کہو تو نکر دا پارا تعظیم دا مانا لوی شان والا بندہ یا تنکیر دا پارا تعمیم کا مانا ار سوک چار چالا دا مرز اور اطاعت دا اللہ نا منع کئی ناغی دا شامل دے لکا خادن و شربینی ویخا بے گیڑا دیرا لویا وکن یو سڑے منز کئی ا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سنت باندې عمل کړي صلا خو ظاهره د صلات منځ کلوی رکن پای کې قران لوستلی چې د مشرکین اصل مخالفت د قران سره او دا غینه به منه کوله د دې وجه نه ذکر کو اوس هم جاهلان خلق موحدین د منځ کوله په خپل جماعتونو کې د قران ویلو نه منه کوي کنه نه دې زمن کې هغه سو کراغه چې او تن په سنت د محمد رسول الله باندې عمل کړي او دا دغه مولاد او خلین خپل راوتی کله کله ولي حق خامخا خپل راشي حق ډیر زور اور دی ښه دا خپل چې دې تغلی کنه ناغیله حق راشي نو به وشه او سنت خو زمونږ لپاره نه شي تاره لپاره ولي نه دی تاره لپاره څنګه سره غلې دي جدا چې دا یو سنت بستایي دا بل بنې کوم ځای کې راغلي دي پاکستان کې کم کسان وځي یا پښو کې نه دا غیره پر داس سنت نه لري یو سنت خو زمونږ لپاره دا خو دی او دا وجه سنت دي کنه منی د بیا ردی له وینه انسان صلب باندې چې دی جمعات کې بموز نه کوي وروي دی جمعات کې بموز نه کوي دا که جمعات نه وباسي نو خدا له کاغه ته شرم ور کوي کنه مطلب دا دی رفول یدین کوي امین بل جهر کوي خوش کم کسان نه کوي تو تاسو بموز نه کیږي تاسو په غلطه باندې یا مثلا اغه نور خلق دی امیان نغین په شک کې غورځي دا خو ځان له مسله دا او کاغه په سنت عمل کوي خپل ته سن دی ویره خپل خپل سنت عمل کوي نو پتا باندې سپټه دې چې خامخاته غ باندې اجه زور او وسه رسی کنه په وینې چې پټم رولې جمعات نه بارو ګرځوي بارې لوم ورځي کوي او چې زوري په هغه څنګه چې دې د لاندې راشي ار ایت الذی ینها عبدا اذا صلى لك سوچ ته کړه ځکه په سنت عمل کوي او کې دې شي سباله دستا د پرلوی عذاب شي چې خدای محمد رسول الله د سنت نه باندې او مړنیا د بدعت نه باندې بند کړه تا دومره زور بلې په بدعت لا کولو نو خلکو بدعات نه کولو په خپل بعضو بدعاتو کې اختیار غم پرې ده کڼور سو کې کې غم پرې ده که څوک دا وایي چې استاد زاده بدعت وکړو نو کله بدعت نه ورته بس غلطی رانه شي دا بیا نه کوو ته خو به کلک شي هغه ته وایي چې استاد دا غم چې درو دې دواګانې کېږي ته پکې هم شاملې باځه چې بیا دواو کې بیا دواو کې نو دا کم ځای کې راغلي دي نبی علیہ السلام کړي او صحابه کړي دي تابعین کړي سلور امامانو کې او امام ویلي چې دا لا بوکه نا غره کې را خوشته مړه خلق راغله له من دلیل نه غواړي اكو به کوم څنګه واخو دې خو موږ درته وای چا کړي دي اخر چا زموږ د پاره طریقا وګرځي دا نه دا به وي چې به دا واقعي نشتا بدته صحابه نه دي کړي دا لا به نه دي کړي بیا لا دا غي د پاسه نور زور خداله چې سلوخ کسان دا غري نمبر په نمبر او وي بیا دا وکه بیا خلک جدا وای ودا نو دا الله باندې پدې درادو کې ته ټول زمانه 13 شو ټول زندگی 13 شو صرف کم بدعت چې هغه ته نه کین هغه بدعت چې کم ته کین هغه د سنت وای د سنت نه پس په جمع دعا یو انسان چې کین هغه بدعت کوي نو چې د فرض نه پس ته په جمع کین تا کم سنت وکړه ولې محمد رسول الله دا سکړو ولې صحابه دا سکړو ولې په دې سلور امامانو کې او امام دا سی ویلې چې د فرض نه پس په جمع دعا کوي کوي خو به موږ خلک دې کوو بلې به ویا راځي ته کولی شو نشته نشتت آئیں بائیں شائیں پلانر ڈھینگو دوی حدیث کی راغلی ویدا حدیث سے اتاتا معلوم شو کہ امام ابو حنیفہ تم معلوم امام ابو حنیفہ تا جو بالکل نو معلوم امام محمد تم نو معلوم امام شافعی مالک احمد ابن حنبل خو خود تا په نظر کې لاندې دي ای ته خو یو حدیث هم نو معلوم کوم حدیث راغلی دی هغه کمزور دی تا په نظر کې هغه مولا چې دا غ علم دور دی چې هغه لس حدیث په سره دور و نور دی ولا لس حدیث راته وره نو دا هغه علما او توهین کوي چې دا غی ته یو لاک نه سوا احادیث زبرو په سنت سره لکه امام احمد ابن حنبل رحم الله شه کته ته دا خبره پېښه پرې ده مړه قول کمزور دی پته خو دومره کول کولای چې دا قول کمزور کې کته راغورلې او د خپل غوچته نو دا چې تاسو چې کوم چت ښکاری دا غی نه راته خو امړ چې غی کړی نو مونږ وای چې په سره سترګو سره شو ویلې وې تلفو کې خودی کړ او شران دې مونږ ټول مونږ ټول ته بیا نظر کړو نشته نشته نو بیا چې وسړې داسې کوي چې هغه په دې سنت باندې عملو کی کنه چې دا فرض مونږ نه رستو په جمع باندې دعا نه کوي کدی په نظر کې سوره بدر علی دا نه دي دا وی غیر مقلد دي دا واتی شوی دی نو بیا غزان ته چې چغي وی کنه چې د نبی له سلام په طریقو کې کامیابی ده ناغیم خلق راغون کی قاری سے مونږ دې دا مخامخ واقع ده لره نه زما اوس ما کسان شته دا دې جمعه ته یو سوره ده دنه دا په دوشو چې در فرضونه پسرا ګرځي دل نه چې جمع دوا یې کړی دوا خو باغزان لکول سره کی ځان لا ناغه کسانو ګرځي دل چې مونږ ته سپین جادو ګان وایو ای په خلکو پسې وګرځي دل کسان راغون کلو ویره جی دا وګوره کنه له دې څخه دا وه بیره دا پلانې دا ډینګې تا خلک نه نو سنت هغه سنت چې تاسو مشرو وی چې دا سنت کنه چې د نبی رسول الله صلوات الله علیه وسلم سنت باندې دا راته وایا خبره خو ډیره روغه ډول را خولی دا و دا غې د لاندې عمل ډیر ګنده دی ډیر ناکاره دی ځکه د نبی له سلام سنت تا ته سخ کاری او بدعت ته دون کاری او دا غې د وجنه او سړی بندای چې نه دې بدلتي امامتی نه کوي دا خو مې مخامخ واقع دا او کسان شته دنیا موجود ده کنه سوچ مې لک پکار دی کنه چې اخر دا سوق دا کشران اخوا دی خوا شي کنه اخوا دی خوا ناغي ګوري تر اخې پورې عمل نکي تر سوچو تا غ مشر نه وي دا خو تا غ مشر کاکا وي چې را شي خطرناک دی او خو مې را بي پټکي واله دی اغه د پتره چې په دې تندې کې میراب جوړ شوی خلکو د میراب وي تندې تور شوی د لړې سلولو د وجه نه یا پتنه لګي څو پوره بینی ولي نو نه هغه په کې دا خبره وکړه چې یو کړن یو بس دې نه برا دي جمعه نه بګي وای لک سوچو کوي او ټیم را روان دی یو سره د محمد رسول الله په طریقه باندې عمل کوي او تا باندې هغه سپک لګي نه سینه چې د دې د لاندې راشي مونږ روري مونږ خو تا ته د نصيحت په تور وایو چې لک سوچ کوه رورولیشتا دا غرورولې په بنیاد چې بای د اسلام او د دین داوي کې او د قران او سنت لیبل لګې پزان باندې او دا وایي چې قران منم او حدیث منم او د دې شاعت او د دې خوروالې کوم نو دروغ وایي تاسو دې دنیا دا سوچ ولې په کار دې مونږ د خیر غواهی په تور وایو قسم په خوده کده حسد د وجه وایي زمونږ ډډل نشته چې وایي خلکو هغه ډلې دروبو چې ډلې تراشه دلته فارم داخل کړي نیک نوح علیہ السلام بیڑای کې کینې نه پځي هغه شی خو نشته هم وایي چې لک سوچ په کار دی کنه سینا چې ردی مصداق شریعت الذی ینهى عبدن اذا صلى یو سړی هغه مونږ کوي د الله بندگی کوي په سنت باندې عمل کوي او هغه پتا باندې بد لګي نو سوچ کوله غونډه خزه کړه اثر کې به تم پټه یو ټیم را روان دی یو مې یقوم الناس لرب العالمین رب العالمین دربار کې به ولاړې نو تانه بدا تاسو کوي چې تا ولې بند ولې کته وای چې د سنت داغه د وجه فساد پیدا کیدو فساد لکه دې سره غټه خبره سي یره فساد ته جوړي نو یې خزما د نبی سنت داسې مشته چې هغه فساد جوړي ته د نبی په سنتو کې دغه قسمه سنت دي یو هغه سنت دي چې هغه سره فساد راځي بل هغه چې سره فساد نه راځي استغفر الله سنت ته فساد شي خو نو سنت د وسات شي او د الله بندا دې باندې بری خلق وکړو دا ذهن خو ولا تا کو کړل راند هو تا سره پلات کې د کنه کار کې نو ذهن اغلا کوک کی نو ذهن مکا گوا کنا ارائیت اللذی انہا عبد نیزہ صلی ارائیت انکانا للہدام آیت الفاظ عامی خواہ رضی اللہ عنہ لرسر عزی نو ارائیت اللذی انہا آیات تالی دلدی اغسرے چی بندی عبدن بندد اللہ اذا صلی کلچ اغمونس کی یا دین بانے عمل کی دنبی علیہ السلام طریقہ بانے عمل کی ارائیت ان کان علی الهدى آیا ته وینې کچری وی دی په هدایت باندې څوک دا چې کوم د بند کو دا چې کوم د بند کو نو کی دی شي هغه په هدایت باندې هدا څه دی خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم او امر بالتقوى یا حکم کوي خلقو ته په تقوا باندې دا چې د بن کړلی هغه نور خلقو ته وی چې د الله د نافرمانی نه ځانو ساتي د نبی علیہ السلام د سنت خلاف نه ځانو ساتي نه غبل ته حکم کوي په تقوا نو او دلته د پاره د منع الخلو دی او کان ضمیر عبد تراجی دی عبد کې ما دوه تعبیر ذکر کړل یو خدا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دی او یقیني هغه مراد دی وګوره آیت شان نزول پورې خاص نه دی کنی بیا به د قران کریم دینځم حصہ آیاتونه شپږم حصہ مونږ نه پاتې کیږي هغه په ټول لار شي شان نزول پورې بولېږي چې ولګي نو مونږ په اړه د مسلې نه پیدا کیږي هغه پورې خاص دی دا د يهودو صفت ته نه قران عام دی چې عام دی نو ټیک دی اړوند به مصداق داغه محمد رسول الله رچې د مکه مشرکانو بن کړو خدا سے هر هغه کس دا الله بندا چې هغه کې د درې صفاتونه شته دا صفات د داعی د قران دی کنه او په دې کې واعظ دی او نصيحت ته منه کوونکو د چې منه مکوا ان په معنا د ایزای قال الهدى او د پاره د منو رخل ولې معنا د نبی له سلام د دې دواړو حالتونو نه خالی نه دی دغه حال بلکې دواړو صفاتونو په کې جمع شوې دي ځکه په خپل په هدایت دی او نور خلکو ته هم دعوت د تقوا ور کوي ناغیم هدایت ترا بلی نو ارائیتا داغه د پاره د مفعول او د ان جزاء محذوفی اصل کې داسي ارائیتا ان کان علی الهدى او مر بالتقوا فناهیه هالکن بالبداها یا بالضروره آیا تیوینی کچر تیوی دا منا کلشوی دا بن کلشوی پا هدایت باندی یا حکم کئی پا تقوا نو منا کونکی دا ضرور تبا دے منا کونکی سلی اگر تبا دے برباد دے نصفی حنفی دے مدارک کی ضمیر دا کانا ناہی تراجی کلدے او دا تی مانا کلی دا چې دا کافر منا کونکی پا خپل خیال کی پا هدایت باندی دے او عمر کونکی دے پا شرک و غیر دا تقوا ہوئی چې کوم بندون کې لیکنا نه دی سه وی خیال دا کی چې دا زو سکون دا د هدایت لار دا هغه خپل لار د هدایت وي دا رنګه کوم خبره چې خلق ته کوم دي ته تقوا وي شرک ته تقوا وي کفر ته تقوا وي بدعت ته تقوا وي او ان بیا خپل معنا دی په دغه صورت کې لیکن دا توجیه مدارک کړي د ټیک ته نفس توجیه ته تکلف دی پکې او خدغه د چې کومډم به ما وي چې دا مغه چې بن کړي شی له منهي نو کانه کې ضمیر د غابت تراجې دی ارائیت ان کذب او تولا آیا تویني کچری دا سړی تکذیب کوي او مخړی دې کې نور صفات د منکر ذکر کوي او زجرم دیږي د قبیح صفات ک تکذیب کوي ضمیرونه ناهی کافر تراجې دي کنه کذب په اعتبار د قول سری او تولی په اعتبار د عمل سری دلته هم درایت مفعول ثانی او جزاء د ان پټه ده مانا ارائیتا ان کذب و تولا فما اخبص حالو آیات وینی کچر دے تکذیب کئی او مخڑی نسو ناکار حال دے دی سری سکند حال دے چلی دا چل کئی دا لبا کئی علم یا علم بی ان اللہ حیرا آیات دے نپوئی گی چی یقیناً اللہ وینی اگر زما دا عمل خکاری چیزی او سڑے دا دین نبندوم دا موز نبندوم دا پیغمبر دا طریقے نبندوم علم یا علم په دې کې مزجر دی اصل کې مکذب تا بیان الله یرا کې د دې د پاره تاکید او مفعول دی یرا حذف دی تعمیم د پاره معنی بیان الله یرا کل شی آیا دې نه پويږي په دې چې یقینا الله ویني هر څه لړام نو تکذیب او تولی او نه د دې منکر لو ویني کنه او هدایت او تقوا د حق پر سوم ویني ناری او لبا پاره مناسب جزا ورکی کنه کلا لئن لم ينتهي دیکھو استخفیف شروع شو کلا نه په کار دا کار لگا دی چی کی لئن لم ينتهي کچر دی بن نشو کدی من نشو لنصفا بالناسیا خامخا وبنسو دی د ټیکلی د سر ددنا ناسیتن کالبتن خاطیا دا سی ټیکلی چې دروغ جنم دی ګناګاروم دی الله وی قسم نشو کنن لنصفا د نصفان کې د انونی خفیفه را تاکید غره او په صورت د تنوین کې بیا په الف لیکلیکي دلته او صفه په زور سره نیول او راخکلی یا تور داغ لګولی لکه سوره رحماني یو څلور حيات کې ترشي ناسیه مراد د سر مخ کې ویختري چې په تندیر او ځان دی کنه هغه د ټیکلې وی خلق او دا داغه کسانو سر کې چې ویختي د سنت د نبی له سلام نه خلاف طریقه باندې ساتلی دي او دا طریقه په انګریزي ویختو د سر کې کنه او اکثر د حق د مخالفینو سرمایدار او ختم د قشان دي ناسیه ناسیتن داروست ناسیتن بدل له مخینه او بدل د نکری موصوفی د معرفین بالکل صحیح دی لګ دی مقام کې دغه دا ناسیتن موصوف کاذ بدن خاطیتن دو صفاتونه دي موصوف سره صفاتینو نه بدل لسل کې د ناسینه کاذبتن چې دروغجن دي خاطیا خطا کار دی نو دا صفاتونه د ناسیه شو په اعتبار د صاحب داغه سره لیکن اشاره د جرکیزه او خطا نه خې پتندی او په مخ باندې ښکاری کنه یو سړی چې خطا کار کوي یو سړی چې دروغ وایي نو دا غي آثار دا په بشره باندې ښکاری سرګندی پر تندی ښکاری کنه نو فلیدو نادیا کاذب دی په اعتبار د اقوال سره اقوال ټول ګډوډ دي خبرې ګډې وډې دي د حق خلاف دي د رسول خلاف دي د سنت خلاف دي خاطئ په اعتبار د افعال سره یا خاطئ غلی چې قصدن ګناهونه کوي او دې معقوز دي او مختی غلی چې په خطا سره کوي دي کله کله الله معاف کی کنه خطا معاف کیږي بلکې رفعان امتی الخطا والنسیان دې امت نه الله خطا اسم او ګناه پورته کړل خدا کاذبتن خطرناک دي نو فل یدو نادیا نو आवाज دیو کې د خپل مجلس والا او تام دام تخویف کې داخل لمنه کچره مکذب داو کوي چې زما تابعدار ملګری او مجلس والا شتا چغی و سره ډلبازی کوي مدد و سره کوي نو اشاره کوي چې هغه دې مروبلی لیکن هغه ولا څه فائدې نشي ورکولې فل یدعو نادیا روي وي خپل مجلس والا سندو زبانیا نادی مجلس د اجتماع ته وي او په دې شرط چې اهل مجلس پکې موجودي عدل ته مضاف اصل کې حذفي فل یدعو اهل نادیه اصل کې داسې دي فل یدعو اهل نادیا سندو زبانیا زردش آواز به حکومونگا زبانیو تا با آواز ورکی زبانی ملائک دی او دا دعوت غیط ورکی دا پارا دا عذاب دی مکذب لا زبانی دا زبن نده و زبن دا فکولو دوی پا سخته سرا تیل وحل و دیکا کولو دیو جن کما اوخا چی پین ورکی نو عرب وی ناقتون زبونون دا داسی اوخا دا چی سوکی لوشی کنن و پا لطا بندی وی زانتی نپریدی نو دی بوله دکی ور کوي او لته بوله ور کوي ښه او زور سره به جهنم ته داخلي لکه دا حال سوره تور 13 آیات کې مخکې ذکر او دې ملائک او صفاتو کې سوره تحریم کې هم خصوصي ذکر شوی چې دا ډېر سخت خلق دي ښه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم کلا اچره دا ذکر نه به پکار یا دا څه نه دلکه چې ګمان کوي منکه انکه او دا سیم کولی شي دلته دا کله په معنا د حقا کې حقا را دا خبره لا تطعه خبره م معنا د وسجدو سجده کوا الله توق قرب وزن نزدې کا الله تام لا تطعه نه د پاره دوام او اثبات ته معنا مخکې دیو می ته دا نه کوي رستم لا تطعه مخکې نه نه کوي رستم دې نه کوي کنه نو معنا ثابت قدم اوسا د تواغی منه کون کی هیڅ خبره م معنا نو مخ کې نو رستو او وس جدو په وخت د سخ مخالفت د منکرینو کې الله ته خاص توجه کول پکاري او هغه په سجدي کولو سره راضي ځکه په مونږ کې د ټولو نه اهم رکن دا سجده ده او حدیث کې راضي چې سجده ډیره اهم ده نو په دې کې د الله نه ډیر سوالونه کوي ښا نبی له سلام با د شپې کوم مونږ یې کوو په سجده کې به د الله نه ډیر غوښتنه کولی او په یوه قبليږي نو دلته هم امر د پاره د ثبات او دوام دی او مراد د دینه خپل سجده کولی صرف کولی خاص الله له او صرف سجده د دې وجنه دلته سجده تلاوت کول پکار دی او دا قران کریم کې اخیری سجده راغه رستو بیا نشته چې سجده تلاوت بکې کم کسان چې غي وری دا یا وری کنه نغي بکې که اوسله په لوډ سپیکر باندې وری کنه او یا براه راست افم شروع دی یا یوټیشن شروع دی او براه راست یو تن لګیا دی او ری نو غره خبردار چره دی کی سجده دی کی ها کټیب شوی وګنه پس کی موبایل کی اوس کی بل سکی به اوری نو بیا پس سجده نشتا دغه دغه مثال د بازګشت دی دغه سره چې आवाज کی په غر کې او بیا راو تنبیګی د وګل راشي خداړم به هر څوک چې ناغي به کوي واسجو سجده کوا یا دا ذکر د سجده ر دې مقام کې مراد ته ټول مونږ ذکر د جزء اشرف او مراد ته کلی ښه وقترب دا مقصد د سجده دی ځکه صحیح حدیث کې را دي اقرب وخت رب تعالی ته وخت د سجده کولو دی او مراد دا دی چې الله ته تقرب حاصل ک په قران بیانولو او په سجده کولو سره سوره چې ته سجده الله ته ډیر کې دور دور وستا مقام اوچتیږي د الله په دربار کې او تبا هغه مقربینو بندگانو د الله کې داخليږي کنه ځکه دا ټکی وروړو وخت ترېب چې مقربینو کې داخل شي کنه بیا صورت کې وګوره دا صورت رومبي خصوصیت خدا دې چې دا قران کریم کې رومبي نازل شوی دی د دین مخکې بل صورت نه نازل شوی او خصوصا دا 15 آیاتونه رومبني دارنګې صفات قبیحې دا هغه چا ذکر کړو چې هغه د الله د دین نقصو بندي دارنګې د قران نه بندي داغه ناکاره صفات ذکر کړو بیا اوسه ګوره اقرا لولا لوستل کوا د الله د کتاب بسم ربک په مدد د نوم دربستا الذي خلق اغه ذات پیدایش کړلې معنا اول ولا په مدد د نوم درب خپل چې پیدایش کړلې خلق الانسان من علق پیدا کړلې انسان د ټوکړې د وینې نه اقرا لولا همیشا وربک الاکرم او رب ستا ډیر مخاورز دی کرم والا ذات دی الذي اغه ذات علم بالقلم چې زده کړې ور کړې دا په مدد د قلم په واسطه د قلم علم الانسان تعلیمی ورکړل انسان ته معلوم یالم داغه چې د ته پته نو ام کلا حق ده دا خبره ان الانسان لا یطغى چې یقینم دا انسان خامخا سرکشی کوي ارآه استغنا د دې وجنه چې ویني ځان لره مالدار ان الی ربک الرجا یقینم ستارب طرف ته واپس ګرځیدل دی دی ارایت الذی آیات علی دل دی هغه سړی انها چې هغه بندي عبدن بنده د الله اذا صلى كل جغ موسکی یا کل چغ د الله کتاب للی ارایت ایت علی دلی ان کان علی الهدى کی دغه من کله شوی په هدایت باندې او امر به تقوا یا حکم کوي په تقوا سره نو آیا د زده بندون کی خالق نه دی ظالم نه دی یقینن دی ارایت ایت خبر ان کذبا کدی سړی تکذیب کړي دی بندون کی د حق پرس لده مونږ نه او د دین نه تکذیب کړه له وته والله مخ یړولی نو څنګه بخلاص دي عذاب عالم یا عالم آیات نه پويږي بان الله یرا پدې چې یقینا الله ویني ارسو کلا نه دی پکار دا کار لئن لم ينتهي کدی بنشو لنصفا من ناسیا خامخانی ول بو کوم د دد ټیکلی ناسیتن کاذبتن خاطئه دا سی ټیکلی چې دروغجنوم دی او خطا کاروم دی دروغجن دی په اقوالو کې او خطاکار دی په افعالو کې دروغجن دی او خطاکار دی فلیدعون رودی بلی دی نادی یهو خپل مجلس والا سند او زبانیه خامخار او ببلو مونگا زبانیه ملائک چی دی لبدی کی اور گئی کلا چر داسی ندی پکار یا کلا من حق دا لا توتیو خبر اما من داغو وسجدو سجده کوا اللہ تعالی تا وقتربو کارون دا قربت الہی کوام یا ځان خنځ دې کا الله تا په عبادت او بندګو